Osjeti, kak v tebi se natika svetlina ta na spokojstvu tu i čuji pulsiranje tu na srce, to si koje tu ispolnjava svoja ta rabota den i noć. Den sled den, godina sled godina. I kak to ne treba neprekasnato da mu obrštaš vnimanje na tova. Sega možeš da izbereš koliko dolboko ще бъде отпускането, към което ще се оставиш да те води моя глас. И което започва сега, ще стигнеш толкова надалеч, това може да бъде колкото е удобно състояние на транс за теб сега, или само леко да се чувстваш отпускане удобно в началото и сигурно на мускулите на лицето, точно които толкова надалеч се отпускат. Това може да бъде от дълбоко състояние на транс. И ти можеш да чуеш отпускане. Или само леко и приятно отпускане. И да си представиш как ръцете ти стават в началото на мускулите на лицето, които приятно се отпускат и се отказват от всяко напрежение, което ти спълва, и ти можеш да чуеш отпускането и да видиш на кожата, как пулсът ти, и да си представиш как ръцете ти стават все по-тежки, докато усещаш приятната топлина, която ги спълва, все по-надолу, и да видиш как пулсът ти се забавя, забавя. И аз не зная какъв цвят, а може би дори смесица от чудни цветове ще избере сега твоето въображение, с които да ти представи картината на това дълбоко, дълбоко отпускане, на това дълбоко и тихо спокойствие, което обгръща постепенно шията, гърдите, мускулите на корема и се спуска все по-надолу, чак до стъпалата, които стават все по-тежки и отпуснати. И аз не зная дали ти забелязваш, че едното ти стъпало е може би по-тежко от другото, а другото по-леко. И аз се чудя дали можеш да откриеш сега кое от стъпалата е по-тежко i koe tjasnuto. Koje je polekoto i koje drugoto. Докато тази топла светлина на приятното отпускане изпълва тялото ти и усещаш, както всяка клетка достига посланието на светлината и спокойствието. И моят глас те води все по-дълбоко и по-дълбоко в този вълшебен, хубав свят на отпуснатост и спокойствие. Все повече там. Ако се наложи да се събудиш по някаква важна причина, твоето несъзнавано ще те върне веднага обратно там, откъдето тръгнахме. Но сега можеш спокойно да продължиш пътешествието нататък, съпроводено от моя глас и от тихата музика. Без да чуваш нищо друго, освен, може би, звуците на все по-успокояващото се сърце и на своето дишане, докато усещаш въздуха, който вдишваш и който е по-студен. Докато продължиш. И въздуха, който издишваш и който е по-топъл. Докато продължаваш и продължаваш да се отпускаш, да броя назад от 200, ако започна сега да можеш да отмерваш стъпките на това пътешествие, можеш да отмерваш все по-дълбоко към все по-голямо отпускане, към все по-голямо 200, 199, 198, 197, 196, 95, 194, 193, 192. И ако тази част от теб, която брои и брои, загуби следата, може да се върне отново и да започне да брои от начало, надолу и надолу. И ако престане дори да брои тези стъпки, отпускането е също хубаво. Защото ти знаеш как и по кой начин можеш да се отпуснеш напълно, да се освободиш напълно, да се почувстваш спокойно, напълно спокойно. И това знание никога не е било съправено. Това знание, с което идваме на света, и което винаги е достъпно за нас, стига да му дадем малко време и малко тишина и малко от онова безкрайно пространство на космоса, което ни принадлежи, когато сме напълно отпуснати и толкова близко до себе си. И аз искам сега да се обърна към тази част от теб, която отговаря за производството на ендорфини. Ендорфините са тези химически вещества, които те карат да се чувстваш добре. Ендорфините са химическите формули на щастието, езикът, от който разбира всяка клетка на тялото. И аз се обръщам сега към тази част от теб за извънредна порция ендорфини. Ако трябва, представи си как натискаш специалното копче върху контролното табло на съзнанието си, което ги освобождава. Усети как ендорфините започват да се разливат из тялото ти. Чуй какво значи да се чувстваш добре. Добре. Виж откъде точно започва усещането за щастие. И какъв цвят има добирът на тези специални химически съединения, които създават това чудесно преживяване на щастие. Все повече и повече. Този цвят става все по-силен. И с това се увеличава движението на щастието до всяка клетка. Възприемането на съвършено здраве, самочувствие, хармония и неограничени нови възможности. Ние носим всички добри възможности на Вселената в себе си. Съвършените средства на спокойствие за лечение, за добър живот. Имаме всичко, макар понякога да забравяме как да стигнем до него, като се отпускаме все повече и повече. Приятния сън на дълбокото пътуване до своята сърцевина. Това пътуване към своето сърцевина. И аз искам сега да се обърна към тази част от теб, която може би понякога ти пречи на прилива на ендорфини и спира усещането за щастие. Може би е някакъв образ или вътрешен глас. И първо да й благодаря за нейната усърдна работа, в нейния опит вероятно да те защити или да те предпази. И аз искам да я помоля сега да намери други нови възможности да изпълнява ролята си на защитник, без обаче да спъва твоето усещане за щастие. И когато тези възможности са пред теб, искам да ги разгледате и опитате една след друга, докато намерите най-доброто съчетание, в което нуждата ти от сигурност няма да бъде накърнена и едновременно няма да трябва да се разделяш с усещането за хармония, здраве и истинско щастие. И аз искам да си представиш в бъдещето какво е да изпитваш щастие, какво е да се чувстваш добре, какво е да има съгласие между различните части от теб, които могат да се разберат как да ти служат най-добре. Какво е да можеш да разполагаш с тази извънредна порция ендорфини винаги, когато я пожелаеш? Аз имам идеята, че всеки заслужава да бъде щастлив. И всеки разполага с нужните за това средства. Всеки може да бъде. И аз искам сега да усетиш как тази идея прониква в теб и те кара отново да натиснеш копчето за извънредна порция ендорфини. Отново и отново. И когато те отново се разлеят из цялото ти тяло, и отново изпиташ това всеобемащо усещане за щастие, натисни копчето още един път. Още един път. Увеличи това усещане. Утруй го. Направи го 10 пъти по-силно. Дай му някакъв цвят. Дай му движение. И аз искам да помниш, че то е достъпно за теб винаги, когато си поискаш. И аз искам да ти напомня, че преживяването на щастие е заразително. Представи си как утре, в други ден, следващата седмица, ти се движиш по улиците, влизаш в сградите и навсякъде, където край теб има хора, ги караш да се чувстват добре. Ей така, просто от нищо. Добре. Виж техните усмихнати погледи. Чуй техния смях и усети отпускането по лицата им. И тяхната радост от това да се чувстват добре. И те могат, разбира се, дори да не знаят, че ти си причината. Това, че ти си там, че ти имаш копчето, с което можеш около себе си да сееш светлина, щастие, да сееш спокойствие, да подаряваш усмивки, да бъдеш специален пратеник на планетата на щастието. И това, което правим сега, е един особен таен заговор. Това е заговор, който ще направи хората по-добри и планетата по-добра. Известите по-усмихнати. Това е заговор, който ще промени живота ти. И помни, че всяка подарена усмивка те прави да се чувстваш още по-добре. И че на планетата на щастието няма граници. Няма никакви граници за щастливите хора. Ти можеш да бъдеш щастлив. И аз искам сега да се върнеш сега от бъдещето с това преживяване, което остава с теб. И ще те съпровожда напред към това бъдеще, в което ще се чувстваш все по-добре и по-добре. Както вече знаеш това. И това знание вече е сигурно. Сигурно, защото ние заедно го видяхме и чухме и преживяхме сега. И то в бъдеще време, по време на това пътешествие. Не забравяй, ти вече си пратеник на планетата на щастието. Не забравяй, че ти вече знаеш какво е да бъдеш щастлив. Не забравяй, че ти вече знаеш как да го даваш на другите. Точно така. И ако има някоя част от теб, която се нуждае от още малко време, за да приеме новата ти роля, нека да започне сега това, тук и сега, и да продължи тази работа в несъзнаваното, толкова отколкото има нужда, докато приеме твоята нова роля. докато ти се връщаш отново в реалността, след приятния сън на отпускането и с добро самочувствие, ти, пратеникът на надеждата. И докато броя от 1 до 5, ти постепенно ще се събуждаш все повече и повече. 5. Започваш да възприемаш звуци и усещания отвън. 4. Бавно отваряш очи. 3. Добро утро. 2. Леко се раздвижваш. 1. Тук и сега отново. Напълно в реалността. Сега.